ชีวิตนี้มันยุ่งเหยิงสับสนสารพัดมันจึงค่อยเรียกกันว่าคนมันละคนปนเปกันอยู่หมดอะไรต่ออะไรก็ดีมันก็มาลงที่คนนี่นะนั่นก็เพราะเหตุนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสร้างบารมีเพื่อให้มันพ้นจากคนพ้นจากคนก็เป็นเทวดาพ้นจากเทวดาก็เป็นพระอริยเจ้า เป็นพระอริยเจ้าถึงขั้นอรหัตตผลนี่ก็พ้นจากคนบัดนี้นะนั่นนะพ้นจากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายต่างๆมันสมควรจะตื่นตัวกันได้แล้วเพราะว่าความยุ่งมันเป็นครูสอนเป็นครูสำหรับตักเตือนอยู่ทุกวันทุกเวลาตอนนั้นก็ยังไม่ตื่นตัวกันเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมันก็มาลงที่คนนี้ทำไมมันจึงลงที่คนนะก็เพราะคนนี้มันมีธรรมชาติรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไอ้นอกจากคนออกไปแล้วมันไม่มีธรรมชาติที่จะรับรู้ แม้แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็ไม่สนมันก็ไปตามเรื่องของมันคนจะเอาไปฆ่าไปแกงยังไงก็มันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันก็พูดไม่ได้ไอ้คนเนี่ยมันย่อมแสดงกิริยาอาการอะไรต่ออะไรออกมาให้ปรากฏในโลกนี้เรามีครูสอนอยู่ประจำตัวเลยนะนี่มันควรจะรู้ตัวกันครูที่สอนเราอยู่ทุกวันก็คือความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆหมดนี่แหละคล้ายๆกับว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเตือนดวงจิตดวงเนี้ยให้เบื่อให้หน่ายให้รู้ตัวว่าโลกสันนิบาตอันนี้เต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆสารพัดไม่ควรที่จะมานิ่งนอนใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามลูกศิษย์ของพราหมณ์พระวาลีนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสถามหรอกลูกศิษย์ของพราหมณ์พวารีทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์แลเป็นภัยใหญ่ของโลกอันข้อนี้ก็นับว่าเป็นความจริงเลยจะไม่มีใครปฏิเสธได้ ันนี้ก็มีผู้หนึ่งทูลถามพระองค์ว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ให้ติดอยู่พระองค์เจ้าก็ทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ให้ติดอยู่คำว่าโลกอันนี้หมายเอาหมู่มนุษย์นี่เองแหละหรือหมายเอาสัตว์ทุกประเภทที่ยังคล้องอยู่ในโลกนี่แหละแม้แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็มีตัณหาไม่ใช่น้อยดิ้นรนไปเพลินไปตามความอยากของมันเบียดเบียนกันก็เพราะความอยากนี่แหละอย่าว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังถูกตัณหามันฉาบทาเอาให้ติดอยู่ในโลกอันนี้เอาเถอะอันสำหรับสัตว์เดรัจฉานยกไว้เพราะมันไม่มีปัญญาแต่ส่วนมนุษย์เรานี่สิก็มีชื่ออยู่ในตัวแล้วว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงแล้วชื่อนี่มันก็บ่งบอกถึงคุณสมบัติแล้วทำไมอ่ะจึงใจจึงไม่สูงเหมือนกับชื่อนี่แหละควรพากันคิดกันตรองให้ดีใจที่ตกเป็นทาสของตัณหานั่นนะไม่ใช่เป็นคนใจสูงเป็นคนใจต่ำเพราะตัณหานั้นมันมีแต่มันจูงลงไปทางต่ำมันไม่ได้จูงให้สูงขึ้นไปธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลต่างหากที่มันจูงใจของคนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเมตตาอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลใดมาเจริญให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็รู้จักให้อภัยแก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายที่มาแสดงตนเป็นศัตรูหรือที่มาล่วงเกินตนอย่างใดอย่างหนึ่งตนก็อภัยให้ไม่โกรธตอบไม่เบียดเบียนตอบนี่แสดงว่าเป็นผู้มีใจอันสูงเป็นผู้ไม่ต้องการเวรภัยต่างๆก็จึงอภัยให้บุคคลผู้มาล่วงเกินตนนี่ถ้าผู้ใดประพฤติอย่างนี้ได้ก็สมกับชื่อที่ว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยเมตตาธรรม ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นไว้ด้วยคุณธรรมต่างๆมีเมตตาเป็นต้นมีแต่เมตตาอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยกรุณาความสงสารเมื่อเห็นคนเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรก็ไม่แช่งซ้ำคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาเหล่านั้นพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นไปเท่าที่สามารถจะช่วยได้เห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีก็ไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าไม่พูดออกมาทางวาจาก็นึกอนุโมทนาอยู่ในใจส แสดงความพอยินดีอยู่ในใจกับบุคคลผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญถ้าเป็นการเวลาควรจะเปล่งวาจาออกมาแสดงความยินดีก่อแสดงความยินดีด้วย แต่ถ้าหากว่าไปเห็นเพื่อนถึงความวิบัติจนไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เช่นนี้ก็วางใจให้เป็นอุเบกขาลงไปอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับบุคคลพูดถึงความวิบัติถึงสุดขีดแล้วไม่สามารถจะช่วยได้แล้วแม้จะเป็นญาติวงพงศาก็ตามก็ต้องนึกถึงกรรมของเขาเขาเป็นไปตามกรรมเขาทำกรรมอย่างใดมาเขาก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมอันนั้นไปอย่างนั้นเมื่อเห็นแจ้งในกรรมของเขาอย่างว่านี่แล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้แล้วหมายความว่าสิ่งใดที่มันเหลือวิสัยแล้วก็ไม่ต้องไปมัวเมาเสียใจเศร้าโศกครับแค้นใจไปต่างๆหมู่นั้นพอถึงเสียใจไปอย่างไรผู้ที่ถึงความวิบัตินั้นมันก็ไม่กลับคืนมาได้แถมยังตนเองก็ยังเสื่อมจากความสุขจิตใจยังเศร้าหมองไปอีกซ้ำอันความโศกความเศร้าความเสียใจต่างๆวันนี้มันก็ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวความรักความใคร่ก็เหมือนกันก็ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนกันแต่ว่าความรักอันประกอบไปด้วยเมตตานั่นนะอันนั้นมันไม่เชื่ออยู่ด้วยกิเลสมันก็ทำใจผ่องใสได้เหมือนกันแหละแต่ความรักที่ทำใจให้เศร้าหมองนี่หมายถึงความรักอันประกอบไปด้วยราคะตัณหาความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้เป็นความรักที่แฝงอยู่ด้วยกิเลสไม่ได้แฝงอยู่ด้วยธรรมะนี่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลยังไม่สามารถที่จะละให้มันขาดไปได้หรือว่าไม่สามารถที่จะบรรเทาให้มันเบาบางลงไปได้อย่างนี้ก็ให้มันอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมความรักอันนั้นนะอย่าให้มันเลยศีลเลยธรรมไปมันก็ไม่ให้โทษอย่างรุนแรงเท่าไรแต่ถ้าพูดถึงนักบวชแล้วนับว่าเป็นโทษแม้น้อยหนึ่งก็เป็นโทษสำหรับนักบวชแล้วต้องระวังให้ดี อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ว่ามันทำให้จิตนี้ยุ่งเหยิงมากอันการเกิดมาอยู่ในโลกอันนี้นะมันหอบเอากิเลสเหล่านี้ติดตัวมาด้วยเมื่อไม่เพียรละมันนะมันก็ก่อความยุ่งขึ้นในใจเมื่อใจยุ่งแล้ววันนี้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นให้ยุ่งไปหมดเลย นี่แหละนามว่าคนนะมันจึงว่ามัน ปนเปกันอยู่ในใจนี่หมดมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนเปกันไปหมดบัดนี้บุคคลใดเป็นผู้มีศรัทธามาสดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติสำหรับแยกแยะในระหว่างดีกับชั่วออกจากกันได้แล้วอย่างนี้ก็ต้องพยายามเลยพยายามปฏิบัติไปแยกแยะความชั่วออกไปจากความดีก็ความชั่วนั้นทุกคนคงไม่ปรารถนาสำหรับคนผู้ดีทั้งหลายนะนั่นเมื่อไม่ปรารถนาแล้วก็จะไปเก็บมันไว้ทำไมนั่นก็ภาวนาเข้าไปน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้สงบอยู่ภายในแล้วมันก็มองเห็นได้ว่าอันนี้เป็นกิเลสความชั่วอันนี้เป็นคุณธรรมคือความดีมันก็สามารถแยกแยะออกจากกันได้เมื่อมันรู้ว่านี่คือความชั่วอย่างนี้มันก็กำหนดละไปนี่คือกิเลสที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างนี้นะมันก็เพียรละกิเลสอันนั้นไปนี่คือความดีได้แก่ความสงบใจความไม่มีกังวลอะไรความเป็นผู้กำหนดรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันนี่คือธรรมที่เป็นกุศลก็กำหนดรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมการที่คนเราจะทำใจให้สงบลงเป็นปัจจุบันรักษาความสงบอันเป็นปัจจุบันนี่อยู่ได้ก็ต้องเป็นผู้มีบุญจึงทำได้นั่นแหละผู้ใดทำได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศลอยู่ในใจเป็นผู้คัดเลือกบาปออกไปแล้วเอาแต่บุญแต่กุศลล้วนล้วนไว้ในใจนี่นี่การภาวนานะให้พึงพากันเข้าใจมันเป็นการคัดเลือกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากดวงจิตนี้เอาแต่สิ่งที่ดีๆไว้ในดวงจิตนี้คนไม่ได้ภาวนาไม่ฝึกใจให้สงบนี่ย่อมแยกแยะในระหว่างดีกับชั่วออกจากกันไม่ได้แยกแยะในระหว่างสุขกับทุกข์ออกจากกันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนเรามันจึงได้เสวยทั้งสุขเสวยทั้งทุกข์ครุกเคล้ากันไปคราวใดจิตใจสงบก็เป็นสุขสบายไปคราวใดจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปดังนั้นผู้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วไม่ควรที่จะปล่อยใจของตนให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ควรที่จะปล่อยใจให้ลุ่มลุ่มดอนดอนไปอย่างนั้นควรปรับปรุงใจตัวเองให้มันตั้งมั่นแล้วก็รู้เท่าสังขารธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเมื่อมันไม่รู้เท่าแล้วจิตมันก็หวั่นไหวไปตามอาการที่จิตหวั่นไหวไปนั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์ใจ มันไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นหรอกเพราะว่าใจก็ไม่มีรูปร่างอะไรความทุกข์ก็ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ความรู้สึกสัมผัสในดวงจิตเท่านั้นส่วนร่างกายนี่มันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรเลยใจต่างหากอันบ่นว่าอยู่นี่นะแต่ใจนี่มันใช้กายแสดงออกมาเมื่อมันเป็นสุขมันก็แสดงออกมาล่าเริงบันเทิงยิ้มแย้มแจ่มใสกับกิริยาของกายนี่นะแสดงออกถึงความสุขใจถ้าคราวใดมันทุกข์ใจอ้าวมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาหน้าเศร้าไม่เบิกบานแล้วก็อาการของร่างกายนี่ก็กระวนกระวายการกล่าววาจาอะไรออกมาก็เปล่งแต่วาจาอันเศร้าโศกวาจาอันเดือดร้อนไม่เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังนั่นเรื่องของความทุกข์ทุกข์ใจแต่มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพราะว่าดวงใจนั่นมันไม่มีรูปร่างอะไรที่จะมาแสดงให้เห็นกันดังนั้นจึงต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละแสดงถึงความทุกข์ให้ปรากฏแต่คนเราผู้ลืมตัวแล้วมันไม่ได้ทบทวนมันไม่ได้แยกแยะดูนั่นแหละถ้ามันแยกแยะดูแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าใจนี่สงบระงับลงไปแล้วถึงแม้ร่างกายนี่มันจะแปรปรวนไปมันก็ไม่มีผู้รับรู้ความทุกข์เหล่านั้นไม่มีผู้เสียใจดีใจกับอาการแปรปรวนของร่างกายเมื่อจิตมันสงบระงับมันปล่อยวางความยึดถือลงไปแล้วถึงมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีแบบนี้นะเพราะมันไม่มีผู้รับรู้มันไม่มีผู้เสียใจเศร้าโศกไปตามร่างกายที่มันแปรปรวนไปนั้นอันที่จิตใจมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่รู้เท่านี่มันเมื่อร่างกายแปรปรวนไปจิตนี่ก็แปรไปตามกับร่างกายก็เลยเป็นทุกข์ทั้งกายเป็นทุกข์ทั้งใจแบบนี้นะนั่นลองสังเกตดูทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อสังเกตดูก็รู้ได้ถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ตั้งมั่นในเวลาที่ร่างกายมันแปรปรวนไปอย่างนั้นก็แสดงว่าสมาธิก็ยังไม่แน่นแฟ้นปัญญาก็ยังไม่แหลมคมพอดังนั้นจึงไม่สามารถจะหยุดยั้งจิตนี้ให้สงบอยู่ได้ก็ต้องพยายามแหละวันนี้นะพยายามฝึกขวนจิตนี่ให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าวันนี้นั่นแหละเมื่อผู้ใดรู้จักสังเกตตัวเองได้มันก็เห็นจุดบกพร่องได้เมื่อมันเห็นจุดบกพร่องตรงไหนมันก็จะทำให้เต็มขึ้นไปถ้าหากว่าไม่รู้จักสังเกตตัวเองเป็นตนบกพร่องอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันเต็มแล้วก็ไม่รู้เช่นนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าอยู่ไปตามยถากรรมไม่ใช่อยู่ด้วยสติสมาธิปัญญา ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญา แต่ละวันแต่ละคืนน่ะมันต้องมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่มันจึงสงบอยู่ได้จิตนี่นะมันจึงเป็นปกติรู้ปกติเห็นสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็มันก็จะรู้ขึ้นมาได้เป็นบางคราวแล้วก็หลงไหลไปเป็นบางครั้งสลับกันไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้ที่ไม่มีคุณธรรมดังกล่าวเหล่านี้อยู่ในใจอ่ะดังนั้นต้องให้มีต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจให้ได้ทีแรกนี่มันก็ได้น้อยไปก่อนแหละแต่เมื่อเราทำภายในจิตใจบ่อยๆเข้ามันก็มากขึ้นเองแหละสติอย่างนี้ถ้ามันระลึกเข้าไปหากายหาจิตอันนี้บ่อยๆเข้าสติความระลึกเข้าไปหากายหาใจนี่มันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อสตินี่มันแก่กล้าเข้าไปเท่าใดความหลงหรือความลืมตัวมันก็น้อยลงก็รักษาสมาธินั้นไว้ได้เมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปเท่าไหร่เมื่อรักษาสมาธิไว้ได้ก็เท่ากับว่ารักษาปัญญาไปพร้อมกันเลยเพราะปัญญาในทางธรรมนี่มันมีสมาธิเป็นมูลฐานเมื่อสมาธิยังไม่เสื่อมตราบใดปัญญาก็ยังไม่เสื่อมตราบนั้นอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำบุคคลขุดลงไปจนถึงสายน้ำใหญ่แล้วแม้คนจะตักเอาไว้เท่าไหร่มันก็ออกมาเท่านั้นแหละเพิ่มไว้เรื่อยไม่แห้งแต่ถ้าหากว่าไปเจอสายน้ำน้อยอย่างนี้คนตักเอามากไหลไม่ทันมันก็แห้งอันนี้ก็เทียบได้กับบุคคลผู้มีสติก็อ่อนแอสมาธิก็อ่อนแอปัญญามันก็เลยอ่อนแอไปตามกัน ให้พากันสันนิษฐานดูให้ดี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ว่ามันยังบกพร่องอยู่ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทบัดนี้พยายามมีความเพียรเพ่งพินิจเรื่อยไปทุกอิริยาบถแหละไม่เฉพาะแต่มันนั่งสมาธินี่นะจึงเพ่งพินิจยืนเดินนั่งนอนเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมีความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปในกายในจิตนี่เสมอมันถึงจะรักษาปกติของความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เมื่อมันคุณธรรมเหล่านี้ไม่สม่ำเสมอแล้วอย่างนี้เมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันถึงรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเลยวะนี่จิตใจก็หวั่นไว้ไปตามทันทีนั่นแหละคนเรามันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันนะพอฝ่ายหนึ่งเผลอกระทบกระทั่งตนมาเท่านั้นตนก็เผลอเหมือนกันนะตนก็รวบระวังระงับจิตไว้ไม่อยู่เลยก็ต้องตอบโต้กันไปทันทีนี่แต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งเผลอกระทบกระทั่งตนมาตนเป็นผู้ไม่เผลอรู้เท่าทันมันก็ระงับไปได้เรื่องไม่ดีต่างๆเหล่านั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนซะแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ระงับไป ดังนั้นจึงปรากฏในตำราว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่มีเรื่องชั่วร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยลองสันนิษฐานดูข้อนี้นับว่าเป็นความจริงแหละเพราะว่าท่านละความยึดถือในเหตุที่จะก่อให้เกิดทะเลาะวิวาทกันนั้นท่านละหมดแล้วนี่เมื่อท่านละเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดแล้วมันจะเอาอะไรมาทะเลาะวิวาทกันอยู่นั่นน่ะแต่คนธรรมดาสามัญนี่มันไม่ได้ละมันยึดถือไว้โดยเฉพาะมันยึดถือว่ามีตัวมีตนนี่แหละอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเมื่อเขาด่ามาก็สำคัญว่าเขาด่าเราอย่างนี้นะสำคัญว่าเขาแล้ววันนี้นะคนคนนั้นนะสำคัญว่าเราแล้วเราเป็นผู้ได้ยินเสียงด่าของเขากับคำด่าว่าเสียดสีต่างๆหมู่นั้นนะมันจะไม่สะดุ้งเลยในใจนั่นนะเพราะมันรู้ว่าเขาไม่มีเราไม่มีเรียกว่าขันห้าของคนอื่นนั้นก็ไม่ใช่ของเขาไอ้ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ไม่ใช่ของเราอ้าวถ้าไม่ใช่ของเขาแล้วทำไมเขาจึงด่าเรามาเพราะเขาไม่รู้นี่เขายังละกิเลสประเภทนั้นไม่ได้เขายังไม่รู้แจ้งว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ของเขาดังนั้นเขาจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสก็จึงทำไปพูดไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนี่ถ้าเขารู้แล้วเขาจะไม่แสดงออกอย่างนั้นเลยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ให้อภัยแก่คนที่ไม่รู้แหละผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ให้อภัยแก่คนที่ไม่รู้ไม่ถือสาคนที่ถือสาหาความกันนั่นแสดงว่าทั้งผู้รับรู้คำด่าว่าเสียดสีก็ไม่รู้แจ้งเหมือนกันอันผู้ด่าว่าเสียดสีผู้อื่นก็ไม่รู้แจ้งเหมือนกันดังนั้นมันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันคนเราน่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษแต่คนที่ด่าว่าติเตียนตนโทษตนเข้าด้วยก็เพราะตนนี้ไม่รู้แจ้งนั่นแหละถึงได้หวั่นไหวเมื่อตนยังไม่รู้แจ้งจะสำคัญว่าตนดีอยู่หรือก็ถ้าสำคัญว่าตนดีอยู่นี่มันก็สำคัญผิดไปใช้ไม่ได้แต่ผู้ใดรู้ตัวว่าตนยังไม่รู้แจ้งอย่างนี้ก็ยอมรับว่ายังไม่รู้แจ้งแล้วก็ยอมรับว่ายังหลงไหลอยู่แล้วจะได้พยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันรู้แจ้งขึ้นมาผู้ที่จะรู้แจ้งได้ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละเพราะรู้ตัวว่าตนไม่รู้นั่นนะจึงได้พยายามให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นถ้าผู้ใดสำคัญว่าตนดีตนรู้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะแก้ตัวได้เลยจนเป็นอย่างนั้นคนที่จะแก้ตัวไม่ได้คนที่จะทำตนให้รู้แจ้งแทงตลอดไม่ได้นะมันก็คาทิฏฐินั่นแหละมันบังไว้ทิฏฐิเกี่ยวกับความเห็นนะนะความเห็นที่ว่าตนดีอยู่ตนรู้อยู่ตนฉลาดอยู่อย่างนี้นะแต่ที่แท้แล้วตนไม่ ได้รู้ไม่ได้ฉลาดอย่างที่ตนเห็นนั้นนั่นท่านจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดไปจากความเป็นจริงดังนั้นจึงไม่ควรประมาทคนเราควรพินิจพิจารณาตัวเองเสมอผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็รู้กันได้ตอนที่แสดงออกอะไรแบบนี้นะนั่นนะผู้ใดรู้ว่าตนยังบกพร่องอยู่นี่ก็ไม่ถือตัวผู้นั้นนะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแก่บุคคลที่ควรอ่อนน้อมรู้จักเคารพแก่บุคคลที่ควรเคารพนับถือและก็ไม่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องแก่บุคคลทั่วๆไปผู้นั้นรู้ตัวตื่นตัวแล้วมาดัดจริตนิสัยของตัวเองจากความแข็งกระด้างให้มาเป็นความอ่อนโยนคนใดไม่รู้อย่างว่านี่อย่างบางคนก็นับถือตั้งแต่บุคคลที่ตนเคารพนับถือเท่านั้นแหละถ้าคนใดที่ตนไม่เคยเคารพนับถือมาย่อมแสดงอาการกระด้างกระเดื่องต่อแม้ว่าคนนั้นจะมีไหววุฒิที่สูงกว่าตนก็ตามก็ไม่แสดงอาการเคารพอ่อนน้อมนั่นเรียกว่าจิตมันลำเอียงมันก็ยังไม่รู้แจ้งเหมือนกันแบบนั้นนะเรียกว่ามันยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้มันยังละให้ขาดไปไม่ได้ละได้เป็นบางส่วนบางส่วนมันยังอยู่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ละสักกายทิฏฐิได้ก็อย่างว่านั่นแหละท่านยอมแสดงอาการอ่อนน้อมถ่อมตนแก่บุคคลทั่วๆไปไม่มีกระด้างกระเดื่องต่อใครเลยเพราะว่าคุณธรรมในใจของท่านนู่นน่ะมันบันดาลให้เป็นไปนะความรู้ความเห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไปมัวเมาถือมั่นไว้ทำไมฮะนี่จะไปกระด้างกระเดื่องไปทำไมความรู้ความเห็นภายในใจของพระโสดาบันทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจึงไม่มีการกระด้างกระเดื่องนั่นเองเนี่ยก็บางคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวเราก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันนี้ก็จะให้ไปทำเหมือนอย่างพระโสดาบันได้อย่างไรอ้าวก็เมื่อรู้ว่าตนไม่เป็นพระโสดาบันแล้วเช่นนี้หากว่าตนยอมเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้ตนก็จะถูกกิเลสบาปธรรมมันฉุดคล้าเอาไปสู่ทุกข์สมควรหรือแบบนี้ก็ถามตัวดูสินั่นเนี่ยก็จะต้องตอบได้ว่าไม่สมควรเลยถ้าไม่สมควรเช่นนั้นก็ต้องเดินตามรอยของพระโสดาบันสินั่นเนี่ยท่านผู้ที่จะได้เป็นพระโสดาบันนั้นท่านก็จ้อมดัดกายวาจาใจของตนให้อ่อนให้น้อมไปเรื่อยๆไปก่อนแหละน้อมใจของตนลงสู่ศีลสู่ธรรมนี่สำคัญมากอันบุคคลภายนอกคนอื่นนั้นยกไว้การน้อมศีลน้อมธรรมเข้าไปสู่จิตใจแล้วขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมออกไปจากดวงจิตนี้นี่สำคัญมากอันนี้นะอันเนี้ยท่านผู้ฝึกตนให้น้อมศีลน้อมธรรมน้อมความดีต่างๆเข้าไปไว้ในใจของตนนั่นนะนั่นแหละผู้นั้นแหละกำลังที่จะฝึกตนให้ ได้เป็นพระโสดาบันถ้าผู้ใดไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่น้อมศีลน้อมธรรมเข้าไปสู่จิตใจเสมอไปอย่างว่าเนี่ยไม่มีทางแล้วจะได้เป็นพระโสดาบันนะเพราะว่าเมื่อผู้ใดน้อมศีลน้อมธรรมน้อมความดีต่างๆเข้าไปสู่จิตใจแล้วใจมันสงบเรื่องมันนะเมื่อใจนี่มีกุศลความดีเป็นเครื่องอยู่แล้วนะมันสงบมันเย็นเมื่อใจสงบใจเย็นกันอย่างนี้แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นได้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็อย่างว่ามันจึงมองเห็นขันธ์ห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้มันก็มองเห็นได้ถ้าอบรมปัญญาอันนี้ให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปมันถึงเข้าขั้นแล้วมันก็ละความเห็นผิดที่สำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนี่ได้ขาดเด็ดไปเลยความรู้ความเห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราเขามันก็เกิดขึ้นมาแทนแล้ววันนี้เมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยอริยมรรคแล้วก็ไม่มีเสื่อมวันนี้นั่นไม่มีเสื่อมแล้วมีปกติรู้ปกติเห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อบุญกรรมของเก่านั้นยังไม่หมดมันก็ต้องอาศัยขันธ์ห้านี่เรื่อยไปก่อนถึงแม้จะรู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนจะละความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนได้ก็ตามแต่เมื่อบุญกรรมยังอยู่ก็ต้องอาศัยขันธ์ห้านี่ปฏิบัติธรรมเรื่อยไปเพื่อให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่พระอริยบุคคลทั้งหลายนะเมื่อท่านได้บรรลุปฐมมรรคอันนี้ได้แล้วท่านจะไม่เกียจคร้านในการทำความดีเลยมีแต่ความหมั่นขยันเรื่อยไปเพราะว่าท่านเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้มากพระโสดาบันทั้งหลายนะนะท่านมองไม่เห็นว่าโลกสันนิบาตอันนี้จักเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแห่งความสุขสนุกสนานมั่นคงตลอดไปไม่มีมันเป็นสิ่งที่หลอกตาลวงใจให้ติดอยู่ในทุกข์ต่างหากอันสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้เพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้นะพระโสดาบันท่านรู้แจ้งเลยท่านจึงไม่ลืมตัวไม่เพลิดเพลินเกินประมาณไม่มัวเมาเกินประมาณทำอะไรก็พอดีไปเรื่อยๆพูดอะไรก็พูดพอดีไม่เกินขอบเขตไม่เลยขอบเขตแห่งศีลธรรมอย่างนี้นะจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมายความว่าพระโสดาบันนั้นท่านเดินถูกทางแล้วท่านไม่ได้เดินผิดทางไม่ได้ออกนอกทางสำหรับคนธรรมดาสามัญนี่บางทีก็เดินถูกทางไปบางทีก็เดินผิดทางไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีความเป็นอยู่ลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอนั่นเนี่ยบางคราวก็ดีชื่นอกชื่นใจใจจิตใจเบิกบานไปเอาบางคราวก็เศร้าหมองใจไปอยู่อย่างนั้นคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงนะ เพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีในชีวิตของคนเรานี่มันยุ่งเหยิงจริงๆนะสารพัดตั้งแต่มันจะมีดีก็มีชั่วก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีอะไรอะไรก็มีอยู่ในนี้เองดังนั้นนะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงได้พากเพียรพยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะให้บุญกุศลอันนั้นยกตนให้พ้นจากคำว่าคนนี้ไปให้ได้เป็นพระอริยบุคคลอริยะแปลว่าผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสนั่นแหละผู้ใดที่ละกิเลสขาดจากสันดานจะเป็นโดยเอกเทศก็ตามโดยสิ้นเชิงก็ตามท่านก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าพระอริยบุคคลนี่เพราะฉะนั้นควรพากันพยายามยกตนออกจากคำว่าคนให้ได้เป็นพระอริยบุคคลจึงจะพ้นจากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในภายในจิตใจนี้ได้เนื้อความวุ่นวายของร่างกายนี่มันก็จะสั้นเข้าเช่นเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ก็จะได้วุ่นวายอยู่เพียงแค่7ชาติอย่างมากนะอย่างกลางก็3ชาติอย่างน้อยก็1ชาติเท่านั้นเองแล้วก็จะพ้นจากความวุ่นวายความยุ่งเหยิงจากการที่มีขันธ์5อันนี้นะจะพ้นจากขันธ์5อันนี้โดยเด็ดขาดก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมา